uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Haren zijn een paar duizend mensen afgekomen op een verjaardagsfeestje. Het zijn vooral jongeren. Vooral in de buurt van de Stationstraat is het extreem druk.